صفات ته یاد ساته صفات هغه چې خاريانو ته معلوم دي چې دا مجهول دي دا محمود دي دا خدي دا فلان دي دا فلان دي دې هغه صفات ورته معلوم دي هغه صفات سره دا حروف مستندي چې په هغه صفات سره ته ونی چې څنګه به کم انداز اختیار ولغالي د سا او سین فات فرش تک نشتا زال زا او زوا دوا د دې فرقونه شته نشتا د دې کم صفات دي هغه صفات سره دې مستندي دې ته ترتیب وي او څلورم نمبر دا ده چې کوم ځای کې مد کو دي مد دې جنې تاسو مد دوه قسمه وي هر کومه چې ده لکه لږ مد دی او ډېر مد دی دا بحث نشته دلته خو چې کوم ځای مد دی نو هلته به مد کول غواړي او چې کوم ځای قصر دی نو هلته به قصر کول غواړي دا نه ده چې بې ځایه سړی مدونه کوي او بې ځایه قصرونه کوي الله اکبر باقي پکې داسې نه یا اکبر دې معنا نه خبره دا دې چا نوم دی یاد الله تعالی او نوم دې چا واغسته نو مطلب دا دی چې دا چې څه ونی دي چې کوم ځای مد شته نو هلته به مد وي خو چې کوم ځای مد نشته نو هغه نه چلته ځان نه پکې مد جوړي ځان نه پکې مد نه جوړو چې راو قرآن باندې نه جوړو نو څه به اوردارنګ چې کوم ځای کې سره کوم ځای کې مطلب دا دی وقف ټول دي نه خو به سره معنی ته جوړي چې دا دې دا وقف ضروري دی ځکه واقعا بدلېږي مضمون بدلېږي دلایل بدلېږي دا باندې کیږي چې سره په معنی باندې جوړيږي نو دې ځای کې دا مسله الله تعالی بیانې چې قرآن دا نو ترتیب سره او ترتیب تک کری چې دا کم صفات ما بیان کړو چې په دې انداز سره د خپل بچا کیږي د قرآن کیږي چې بیا د قرآن خوند ته تاسو ګورئ الفاظ یې مزیدار دي معنی مزیدار دي نو خود په انسان کې بیا دا انقلاب راوځي او خامخا د دغه انسان نه یو مثالي انسان جوړېږي خو چې څوک د دې سره محبت ساتي او دې سره ګورئ یو سړی چې دا اے بی سی ڈی زده کوي کنه چې دا سی دا ایس نه دی چې سی او د ایس په میاشت کې ډېر فرقونه کوي او دا یې نورو بلاګانو کې ډېر فرقونه کوي هغه زده کوي نو درته بدانی څه کوي خامخا به دا زده کوي دا خو نه دی کیا دینه موږ دا وځي کشور کو راته بیا مهنت کو چې دا ځانه هر څه چې هغه خو تاسو څنګه دی یا د ساده دل په دا حروف دی دا مسله به نه وي دا او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې تعالی دا قران ما درکو یاد ساته دا قران چې دې ته دې بیا وزن لکھا کله چې دا قران نازلې دلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالات په بدل شو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایي چې په جنی دي په سخت سردی کې چې کله با وایي شو روز با نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په سخت سردی دا دا دې دا خلی په پیرا دي خلی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو باندې شو چې سخت سردی دی په وروته ګوره یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت زید بن ثابت په پتون باندې خپل پسند را دي صدا جنات دي دا هغه په پتون باندې پسند نبی علیہ السلام راغلو او دې کې وایي شو روز وا دا حضرت زید بن ثابت کوئی جماعي زما په پتون باندې شروع شوه مات مات دی ان ما برداشت کیږي اور دار یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ کو کا باندې شروع وای به شروع سر مو کا بکینا تھا او دا سر پہ داش پدی مکوا جو بیا باقی برداشت کی کوڑے جمع کے راجی زیبا دادا دے ہم پتر والے دے رول والے پہ اعتبار تو رسول کرم دے او بلا مسئلہ پہ اعتبار دا عمل کرم گرے کران دے قران باندې عمل کول آسان نہیں خدا دے کہ اللہ تعالی چاہتا آسان نہیں چاہتا اللہ تعالی آسان کی آسان بچی لیکن جدی اگا احکام باندې عمل کول یاد ساتھ ہے کران دے گو رکھا آسان نہ دے کہ قرآن سنگا تھا کہ دبیا نہیں اور داخل مطابق تھی ہم دغا سے عمل جو رہی آسان نہ دے اور درہم نمبر جدی دعوت ور کون دام گو رہے آسان نہ دی بولی فدی کے بجانی قربانی را دی فدی کے بماری قربانی را دی اور دی کے بوقت مجھے سکتی دی جنہا قرآن دعوت منگلہ ور کون آسان خبر نہ دا جان دی لگی مال دی لگی وقت دی لگی دا دریو آس دی زنا با پیو دن پانی خلقی گی پدی اعتبار سردا گران دیو دام معلوم خبر دا چې دا قرآن درون دی په کوم اعتبار چې کوم سړی تلاوت قرآن مجید کوي او سبا د موږ عالم آخرت ته لاړ شو هلته به زموږ د اعمالو وزن کېږي که نه نو چې کوم سړی قرآن سره تعلق ساتلی الله تعالی به د ده په اعمالو کې وزن پیدا شي ډېر زیات څه به وي هغه اعمال به د ده را نه شي په دې معنی سره دې باندې ستاسو تفصیل راغلی دی دا بیان الله تعالی چې دا مې درته یو شی نزول بیان کړ او بل شی نزول دا دی چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندې لومړی وحی په غار حرا کې راغله ہندے واہی سے پرادی سے رب دیکھر مجھے خلق نبی علیہ السلام کے آپ سے نرانے دے سلام میرے سبا جرانہ دے بخاری حدیث بخاری سے کنگی روایات کی بیا سے زمانہ کی دیل علیہ السلام مست نرات ہوئے دیتا زمانہ دے فترت سے وحی ہوئی بیا نے کیا حضرت کی دیل سر ہے وہ قبا نے مناقات دا سوئی سو کہ نبی علیہ السلام یہ غیر واندے دا سے بڑے اوکا چلی نظمہ کے ہوتا آسمان پر نیت کی قرصہ دا اور پا آگا قرصہ بانی جبریل علیہ السلام اور پا آگا ہے اتخار ہر راجی بھی دلو جیسی بھی دلو نبی علیہ السلام بانی جیاغا سر دیرالا واپس پور سر آنے اور خلی بھی حضرت قدیدہ تل خبراتا ہوئی زمی دونی انسان ما په ساده چو پجامو کې پټ کې ماون غاړې ما ساده کې وي زه دې دا خپل ځان دې سورہ متفق کې بندا به ان شاء الله دې یاد کړی چې هغه د دې د ځان لپاره ان دې صاحب یو له حق او نه په دې جما کا او دې نه نه شیطان دې دې دې الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل هغه کاټه چې هغه ټول دې د ځان په جامو کې د مزمل معنا دا متزمل کا د مزمل په معنا دا متزمل تر دې هغه ټول دې د یاد څادر او د یاد څنبلې چې ځان دې په دې کې پنځړې وي کوم څنګه ځان دې په دوا ما او بل معنا یا ایها المزمل دا کله دې ځان دې چې دا په ویلو دا کې معنا دا دا چې څه چې مدارا د نبوت او د یاد دا وته د دعوت او د نبوت چې مدار په تا جوړې شي دا د دې چې مدار کوم کا کا ځان دې تا په دا ما انا فاصا چې څنګه دا کوم له دا په پاتې دي چې ان له دا ځان مشر دي چې په عبادت کوا د دې په دې د ګران دي وخت وایي په کا باندې را دي هم ګران دا به ها دا څنګه کوتا هم څه دي دا په سره عادت اورا مسته دي ومن لیلہ پاس دیتی ودری کا دیتی اللہ تعالیٰ کا مستوى یہ نمورات پر احمد لیل دیتا احمد لیل دیتا ہوئی کہ خوب رہا ہے اور دیتا ہے اور دیتا ہے اور خاص کر پر اپنی ایسی قدیم کی سبان مخصوص اور بعد ہوئی کہ ما سن نہ رسو کم کن کھڑے کن جا کو اس محجد کی راضی بعد اس آپ ہونا دام ممکن دی تو دیتا ہے کہ بڑے دیتی ہے خوب رہا ہے اور سہے ہیں جو دیتی تحجد بھی دیتی ہے تحجد ہوئی دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے فهلنا توجيه كذا يعني ما زت توجيه ثاني ما شاء الا قليلا مگر لك دي كتاران كوا دور دي كتبتي اغلب ثم دي سباي كتاران كوا ليك قوي ما شاء دا تفصيل بتاري ده قليلا دي بابا جاي تنتي لو هي تكتب يا من لي دي الله تبو دي دي كا دي دي بتا او تو يو هي تكتب بتا ده ارام او بو دي بس جاي تي بس دام ده بو جاي اغلب دي قليلا یا د دې نه کم کا د دې نه ډېر نه کم کا یعنی یو له تاسو په دغه کې چې په دغه کې چې دا هیڅ نه یو نه سره واصله چې ما د ګورو تا او دغه کې چې زه آرام او خوب تا او دې علي یا دې واټه په دې باندې نیو ډېر سیوا تا نو سیوا دې په خبره کې څه دې نه ده نو معنا دغه کې آرام او دې یو هیڅ کې نه پلا په ځا نیو تا نیو کې آرام نه دې وځه یا کې دې کنه یو هیڅ څه چې څه اغه مستو زه یې داران کې یا زه یې د مستو یو هیڅ داران کا ورڅا تر دې چې په خاطر دې دا کماندا کړو دې په ځان غره یان تاسو دې وخت دا درما یې چې د زه یې د نیمه چې دا نه کوه خپل چې په بدلې کا دې څه یو دې دې دې دا کا چې دې دې دې ورثه دې قران او لږه دې قران تر دې لا په خلا خلا سره د ترتیب معنا نه تاسو وکړه چې دا کلمات څه سمجه نه وي یا د دې تم څه خاصي او دارنګ دې دې په معنی چې تدبر او فکر کول دې ته دې دې چې ترتیب دې دې دې دا څه ده راځه کله چې نن بیا دې تا دې چې تم نه دې په څه باندې دا راځي چې موږ دا موږ راځي چې او دې تفصیل یو وینا درنا یو وینا وزندار قران راځي چې او دا وزندار دې دې وزن دې په تاسو نه وزن دې په باندې باندې دې کراوم وزن په اعتبار دا عمل کرم دے وزن په اعتبار دا چاہ کرے دے کہ آئیرم کرم دے کسا ٹیم کرے دے کرم دے قرآن پا آسان لگے اور داڑے میں وزن دار پہ اعتبار دا سواب کرم دے یا قیامت پر اجمان دے بجیہ دے دیتا ہوں دا سواب کرم دے تقریب سمانا دا وزن دار کرے دے او یقینا وزن دا قرآن دا دے اللہ سنوکی دے ختم را دی جوا دے تکا تا قولا سفیدہ یا وینا وزن دارا تا کلمت لا الہ الا اللہ شوا اور یادا قرآن دے بیس یقینا جلو سندہ سے جیدے دا دے وزن دارا کیونکہ سی پاسی دے کتا سمائے کہ سیدا جنا پاسی دے کسی فرد کنا نتا جس کل فرد اللہ نا جاتا لے دے دے تکا تا پاسی دے کسی جب سی جو سڑے پاسی تا آسان خبرت دا یا اشتر دو ورن دا دیر آپ ایمان کے لیتی دے پار دا نفس دا نفس مولا دیر مطلقہ دیر دے اور دا دیر مطلقہ دیر دے جبو شیف و قسمانی کا بجیو سے تکلی جو جو دا اس شیف و بازی دو باندی ایسا نفس دا دے کہ کن کرے سا حجر سے یاد اتا دے نفس دا دے نفس نفس دا پیمان کرے نفس دا فنسان دا دے کرے کن کرے سا حجر دے نفس دا اللہ وچ کنی ناجیہ کر لے دے دے سکا دا پاسو سے کسی یا اشتر دو ورن یا اشتر دو ورن مانا سرا دا ډیر په معنی کې دا د کار لپاره د نفس لپاره یو کا دي په یو کال کې د کار لپاره د نفس لپاره نفس دې تر جن کنا دا ډیر څنګه دې یعنی دا تاسو ټول په نفس کې پاتې لیکن وسطی فرقی کا کوئی نظیر اگر آپ سران دارنا نہیں جاتا مخصوص مانا تم آنا بھی تیز مخصوص خدا و مطلع آنے سواری کا وقت خبانی وقت میں مجھے اندر آپ کا ذکر کرو جی ہر وقت ذکر کرو امت مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظیر اگر آپ سران دارنا نہیں جاتا نظیر اگر آپ یذکر اللہ تعالیٰ سے کچھ احیان کی ہر وقت ہر وقت زان لا خبر ادا چې بعضی اوقات د دینه مختص کیخه بعضی اوقات داسې وي چې باید په خپله باندې ذکر د الله تعالی نشي کولی بعض اوقات داسې وي تاسو وپېژنئ د دینه علاوه چې کوم وي بس هر وخت به نبي اسلام ذکر کوو او څوک چې ذکر بابا ولي او دس نه غواړي ناسته نه غواړي ولاړه نه غواړي خپل کار کوه ذکر کوو ځکه په دې خپل کار کوه څومره آسان عمل دی او وختي تاسو چې فایده څومره ډېره ده چې ډېر په خندا خندا باندې به بیا روان وي نو هله به په خندا روان وي چې دلته ذکر کړي او چې دلته به ذکر نه کړي هلته به دې ډېرې جان تا یا به دې څومره خپلې نشي مطلب بس کلی بھی نہیں اور آتا تھا اللہ تعالیٰ کا تصویرہ پر آتا تھا وہ کرتا ہر مخصوص میں پتہ لگا نہیں جو جو اللہ سے رکھتا تھا راتا چلتا تھا نہ برتا مخلوق کو بھی پیدا ہوتا نہ مخلوق نہ تھا نہ کہ دیکھ نہیں رہا لیکن تو جان سے بھی کہ خلافت اللہ ہوئی اللہ کا رکھتا جان نہ